بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أجفتوتا كباجمتوتا وروني نهر دفاجر تنهم دي كيسانو دران درسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتقان سوران قافيوان قياه الرأى كراكي ساتين طور انترنت راتين وإرغمي دي بيسا إسا حميلي لان أمني وطن الرأيقو guyyaa har'aa kana deebii isaa qabannee dhiyaannee jirra. Kanaaf sheekota keenna, ulamaa keenna jazaahullaahu khayraan, sheek gazaalii xaahaa nu affeeramanii waytii isaanii gara waytii nu kennanii gaafii kana deebisuuf qophii isaan ta'uudhaaf isaan galatooffanne. Akkasuma gara gaafiitti yoo deemine sheekeen, assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waamicha keenna nu dhageettanii gara gaafiif deebii kennaatti nu dhiyaatu keessaniif jazaakumullaahu khayran. Rabbiin miizaana hasanaa isinii haa kaa'u. Wayyaakum barakallahu. Yeroodhaaf jecha gara kaafiitti yoo seennu gaafataan tokko akki jedhu murtiin qaraatii suura faatihaa imaama duubaan maalii jedha. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillah wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمين فاتحة قرؤودا نمتجي ماموما تكهو نمني إمام دوبان صلاتو ما لغافي جدوف دي بسانسا فاتحة قرؤون واجبة فاتحان ركعتهن دكيستو نمتجي إمام استهو ماموما استهو فاتحة قرؤون درقام رسول صلى الله عليه وسلم كجد أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سلان ننجر جأنما فاتحة كتابا قرأينف نما فاتحة قرأين سلان نسان أرقمو جد أن كناف جج إمامته مأمومته كل ركعة كيست فاتحة قرأون درقما نما تقويوتات ملئ namni sun ka akkamii rukuuca irratti dhufee imaama rukuu'atti jiru yoo salaata dhaqqabate yoo osoo faatihaa qara'uun danda'in rukuu'a godhe namni sun dhaqqabate jedhama. Nama rukuu'a irratti dhaqqabate kan tahin faatihaa qara'uun hundarrattu raqata hunda keessattu salaata ol fuudhanii salaataniif ka qaqqabatanii salaatan keessattillee dirqama. Wanni tokko tokko warri madaahibaa ka itti waldhabanii fi ulamaanii gariin wayta jahariidhaa namtichi hin qara'uu ka jedhanis jechi akkasiillee yoo ka dhageettan taate haa tahu sahiihni aqwaala ulamaa'a faatihaan rakaata hunda keessatti dirqamaa jechu namticha rukuu'a irratti dhaqqabate yoo tahe malee. Gaafataan lammaffaan itti ma'anii akka jedhu yoo hin qara'in maaltu isarra jira jedha. Rakaata keessatti hin qara'amin san hin argamne rakaata san ol ka'ee guuttata yookaan immoo kophaa salaatu taate faatihaa osoo hin qara'in yoo ka rukuu'a godhu taate salaanni isaan argamu salaanni isaa fayyaan tahuu deebisuu qaba salaata san. Namtichi faatihaa osoo hin qara'in salaate ka kophaa salaatu tahinaa kaan tahina deebisuu qaba nama rukuu'a irratti dhaqqabate yoo hin tahin. Jazaakumullaahu khayran. Gaafataan sadaffaan akki jedhu dubartiin takka kophaa ofii imala gara biyya alaa deemuu murtiin isii maaliidha? Kuni waan zamana asaanu kana keessatti ittiin mokkoramnerraahi akka hukumii shari'aatitti dubartiin takka waan imala jedhamu takka waan safara jedhamu afaan arabaatitti kophaa isii deemuun haraama. Kun haraama tahuun waan ulamaayin hundi itti walii galan. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam ka jedhan لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. دبرتي متك تربيت أمنتوف تأرقما إسا قيا بودات التلي أمنتوف حلال هنته قد إيفمو إما لديموني هل كنتك ديمس هل كنتك تهينا ديمس قيا تك تهينا يو نمني محرما برجرات ملي aanaan isii yoo bira jiraate malee mahrama jechuun kun afaan arabaatitti mahrama ka jedhaniin kun nama abaditti isii fuudhuun halaal hin taane nama abaditti isii fuudhuun halaal hin taane ka akka abbaa, ka akka obboleessaa, ka akka adeeraa, takka wasiila ka abbeeraa jechuudha. Ka akkanaa kana nama abaditti isii fuudhuun dandeennetu mahrama jedhama. Nama dhiiraa tahee, nama ballagee tahee, nama guddaa tahee jecha ijoollee daa'ima xixiqqoo homaan beene kan tahin. Mahrama jechuun nama akkasiiti. Yoo inni waliin jiraate malee hin ta'u. Hadiisa biraa keessatti illee ka jedhan rasuulli sallallahu alayhi wasallam dubartiin takka dhiira tokko waliin akka kophaan baane yoo aanaan isii sun bira jiraate malee, yoo rahimni sun bira jiraate malee jechuudha firri isii sun. Akkuma san walaa tusaafirul mar'atu illaa maca dhii mahram. Ammas dubartiin takka imalan baatu yoo mahramni sharciidha bira jiraate malee jedhan. Kanaafu imala deemuun dubartii irratti wayita hadiifni hedduun ka guyyaa lama deemsa guyyaa lama deemsa guyyaa sadii ka jedhu illee hin jira. Hadiifni kun marti wayita walitti qabamee laalamu jedhan ulamaani waan imala jedhamu dubartiin takka deemuun dhoggaadha. Yoo rahimni isii ka abaditti isii fuudhuun dandeenye isii waliin jiraate malee jechuudha. Duuba amma ka deemtee dalaydu kana hukumiin isaa hoo maal tahaa yoo ka jennu taate awwalan dubartiin dalagatuudhaaf seeratu jira. Seerri sun guutamuu qaba. Seera guutamuu qaburraa tokkoffaa dubartiin tun nama isii gargaaru dhabaaf dalagatti yoo hajamte malee shari'aan yoo ta mana abbaa jiraatu taate nafaqaa isii abbaarratti waajiba godhe. Yoo ta heerumtee jaarsa jala jiraattu tahe nafaqaa isii jaarsarratti dirqama goote shari'aan. Kanaafuu awwalan wanni isii biyyaa baasee olii gadi isii oofu hin jiru jechuu akka shari'aatitti yoo kalaalamu taate gadi qabame. Dura deemuudhaaf deemsa sanitti hajamu nama isii gargaaru dhabaaf deemtee dalagatuun dirqama itti tahu. Kun ulaagaa duraati. Inni lammataa allaa yu'addii camaluhaa ilaa safarihaa bilaa mahram. Deemsi isiin deemtu kuni kophaa imala bahutti isii geessuu dhabu. Kophaa imala bahutti isii geessu tahuu dhabu ganduma keessa kaluu dhiyooma obboleessa isii abbaa isii tadalgatu tahuu jechuu ka imalan deema. Ulaagaan sadaffaadhaa bakka dalaydu sanitti hijaaba shar'ii guututti ka uffatu tahu. Hijaaba shar'iidha guututti uffattee akkasumatti ka dalaydu tahu ka ajaaniba takkaahu ummata alagaa biratti fuula ufii hin mul'ifne jechuudha. Taqaama ufii hin mul'ifne. Inni afraffaadhaa dhiiraa wajji kophaa bahuun dhabamu bakka dalaydu sanitti. Abbaa kafiila isii tahina ijoollee mana san dalaydu tahina nama gugurdoo yoo taate ijoolleen waliin khalwaan kophaa waliin bahuun dhabamu. Kun marti haraama kophaa waliin bahuun yoo ka jiraatu taate. Ammas akkuma san dalagaa isii kana keessatti waan sanirra waajiba kan balleessine tahu. Fakkeenyaaf haiti jaarsisii isirratti waajiba. Haiti ilmaan isii guddisuudhaa isirratti waajiba. Haiti kuni kan ergaramne tahu sababa isiin biraa deemuu kanaan haiti jaarsaallee kan ergaramne haiti ilmaaniillee kan ergaramne tahu. Akkuma san anta kuna aaminatan alaa nafsihaa fi xariiqihaa wa fi makaani amalihaa. Bakka dalayduu fi karaa deemtu sanittillee lubbuu isii irratti ufamanuudha. Ka karaa kanatti rakkinni irra hin geenye jechuudha. Ka karaa kanatti namni isiin uggine nagahaan dhaqxee ka deebitu tahuudha. Inni torbaffaa ka akiraa dalagaan isiin dalaydu kun dalagama dubartii fakkaatu tahu. Deemtee dalagaa dhiiraa dalaga osoo hin tahin dalagaa isii fakkaatu tahu. Yoo ulaagaan kuni guutame dubartiin takka bakka tokko dhaqxee dalagatuun hin danda'ama. Hijaaba ofii sharrii qabattee ka nama waliin kophaan baane akkasitti dalagatuun isiif hin taha. Gaafa kun hin guutamin deemtee waan kana hin godha jechuun akkuma amma jenne kana imala bahuun sanii jecha biyya fagoo haganaa deemuun haraamaa jechuun akka shari'aatitti. Baarakallahu fiikum. Jazaakumullahu khayran. Gaafataan itti wal qabsiise amma hoo maal tahuu qaba maal naa dhaamtan jedha. Wanni sii dhaamnu jennaan eega imala deemuun kee argame. Safara keessa eega jiraatte imala baate eega imala jiraatte awwalan harama keessa jirta. Wanni amma sirra jiru tokko waa lamaa keessa waan tokko dalaguudha. Takka bakka rahimni kee shar'iin jirutti mahramni namni aanaa keessi kasi fuudhuun harama abaditti haramaa sun bakka inni jirutti deebi'u. Bakka inni jirutti deebi'uudha. Isa biratti jechuudha. cirra akka amma jenne kanatti shartiin reefu sun yoo guutame dalagatuu ni dandeetta. Yoo ka isa biratti deebi'uun hin dandeenye taate halli lammata hiikkaan akka itti furmaata argatu dalaga wanna itti keessa jirtu kun rahima kee shar'ii saniin abbaa keetiin obboleessa keessaniin na heerumsiisaa jettee nama diin tokko yoo argatte itti heerumtee isa waliin jiraatu gaafa isatti heerumte isatu waliyyii kee taha isatu nama waliin jiraatu taha kanaaf jecha halli lamaan kanaa isiniin jenna. جزاكم الله خيرا بارك الله لكم.